A todos, pues aquí, discriminación positiva femenina. Imos presentar hoxe a campaña gráfica que realizou o equipo normalización. O meu compañero Valentín, que realmente foi o promotor e o gran elaborador da idea, hoxe está ausente porque ten unha faringite, pero bueno, acordámonos dele porque foi o verdadeiro promotor da idea. Esta campaña gráfica que elaboramos xa no curso pasado chamase Como vede ser lingua non é fácil. É o eslogan da campaña. E por que escollemos este eslogan? Pois porque a través da historia das linguas que hoxe se están falando e que son linguas de prestixio e que estades estudiando todos na escola, vamos ver cales son as dificultades ou escollemos unhas cantas anécdotas para ver cales foron as dificultades destas linguas de prestixio para ser consideradas linguas. O caso do inglés, por exemplo, o caso do francés, o caso do portugués, o caso do español. Determinadas linguas que por cuestións históricas ou por estar desplazadas noutros territorios teñen dificultades ou tiveron dificultades na súa historia para ser consideradas linguas. Entón, este é o panel inicial da campaña, que explica un pouco cales son os puntos de partida que vos estou un pouco anunciando, non? E cales son as dificultades que encontran as linguas para ser consideradas linguas. A veces as linguas non son consideradas linguas porque non teñen unha clase social forte que as defenda. Ás veces as linguas carecen dun estado e o carecer dun estado non teñen posibilidade de ser consideradas linguas. A comunidade na que se fala a lingua non ten unha política lingüística que a defenda. Ou as comunidades son bilingües, as comunidades onde se fala unha determinada lingua non chegan a defender unha das súas linguas porque son bilingües e a lingua, unha das linguas que se fala é unha lingua B ou considerada non considerada. Ou porque as linguas están inseridas noutra cultura, noutra comunidade cultural e non poden ser consideradas linguas, vale? Estes son algúns dos principios. Ou porque a comunicación entre falantes dunha lingua de prestixio con falantes desa mesma lingua noutra comunidade é inexistente. Por exemplo, o caso do francés no Quebec. Entón, agora vou pasar simplemente os 7 panéis das linguas que se trataron para a campaña, que son linguas que van a servir de punto de partida ou temos en mente que sirvan de punto de partida para a reflexión do caso do galego. Partimos desta dificultade ou deste problema da consideración das linguas potentes para ser consideradas como tal, para facer unha reflexión da nosa propia lingua, do caso do galego, non? O galego tamén ten dificultades para ser lingua. Estamos vivindo precisamente un período de moita inestabilidade, de moitas dificultades para o galego. Entón, estes puntos, estas linguas, sirvenos de punto de partida para a consideración da nosa propia lingua. E como exemplo tamén, como apoio para a nosa campaña, temos aquí a dous compañeiros, dúas persoas que veñen dunhas de linguas con problemas, de linguas minorizadas, que teñen problemas para ser consideradas linguas, que son, ou non para ser consideradas linguas, sino para desenvolverse como linguas, que son o vasco e o catalán e o lituano. Temos un representante ou un pouco introductor do que é o problema do lituano, do que foron as dificultades históricas do lituano. Entón, vou pasar un momento os panéis, non me quero estender moito porque estes panéis vades poder ver na escola, van estar colgados nas escaleiras. Está colgado simplemente o panel de introducción e o panel de inglés, pero van estar colgados os 8 panéis, vale? O sea que por dificultades técnicas ainda non están todos. Entón, vamos ver. Aquí temos o caso do inglés. No caso do inglés, escolleuse un período no que o inglés non era aínda considerada a lingua de prestixio e a lingua de poder que hoxe, que o século XI, Inglaterra no 1066, cando estaba baixo influxo normando. Inglaterra baixo influxo normando tiña como lingua de prestixio ou como lingua habitual o francés. Era a lingua da corte, a lingua das relacións entre os soberanos, entre os cortesanos, e o inglés era considerada, non era defendida como lingua de prestixo, lingua de poder nesa época, hasta que no século XIV, a Guerra dos Cen Anos, o conflicto dinástico, fai que o inglés cambie de posición e empeza a ser usada e utilizada como si a lingua da illa, a lingua de poder que se vai desenvolver durante os séculos. A continuación, vemos o caso do Quebec. Estamos tratando xa do francés. Vedes que todos os panéis teñen na parte superior un mapa que sitúa as linguas no seu contexto xeográfico e un mapa máis á dereita que concretiza a situación xeográfica no punto no país específico. O caso do Quebec escollémolo porque o francés, que é unha lingua que nadie pon en dúbida que sexa lingua, tuvo moitos problemas cando os seus falantes, cando unha comunidade francesa se instalou en Canadá. Entón formouse esta comunidade francesa en Canadá e nos inicios da súa formación e durante séculos o francés foi unha lingua B, digamos, non unha lingua considerada como por así decilo, oficial. A lingua oficial e a lingua das relacións sociais, a lingua do poder, dos empresarios, era o inglés. Hasta que no século XX, o Quebec, mediante unha serie de actos, o que se chamou a Revolución Tranquila, desde os anos 60, conseguiu que o francés teña hoxe o estatuto de lingua oficial e de lingua corrente, de uso normal no Quebec. O seguinte panel é referido ao español. O español, que é unha lingua que se estableceu xa desde hai, xa no século XVI, no 1500, o español xa era a lingua de Estado, ten moitos problemas hoxe no Porto Rico, por razóns que creo que todos conhecedes. O Porto Rico pasou a ser, no século XX, a finais do século XX, parte dos Estados Unidos, unha illa que, curiosa, porque si vedes, está situada no Caribe, ao lado da Dominicana, unha illa hispana, digamos, ¿no?, de influxo hispano, é unha illa dependente de Estados Unidos. A dependencia de Estados Unidos fixo que, no 1898, xa na guerra hispanoamericana, cando Porto Rico xa se transfira aos Estados Unidos, o propio cónsul americano diga que todo o español debería ser rexeitado e non aceptado na illa para que a cultura americana, a lingua inglesa, se instaurara, rexeitando e facendo tabula rasa de todo o que era hasta aquel momento a cultura española, ¿no? E así, co andar do tempo, os dereitos do español e o español en Porto Rico está sempre perdendo dereitos, sempre sendo unha lingua de uso menor que o inglés. O seguinte panel está referido a Alsacia. Alsacia porque, neste caso, tratamos o alemán. O alemán fora do territorio alemán, digamos. Alsacia pertenceu durante moitos anos, estuvo dentro do Imperio Austro-Húngaro. No, nunca. Bueno, perdón. Alsacia falará vos tamén treve. Bueno, Alsacia, na que originariamente se falaba alemán, pasou despois a pertencer a Francia, xa no 1648 pasou o dominio francés, e o paso do dominio francés fixo que o francés se instaurara como lingua oficial do territorio alsaciano, e o alemán fose sempre en retroceso, fose sempre a lingua considerada lingua B dentro do territorio alsaciano. Hoxe, a situación actual que aparece reflectida no fondo do panel é que o número de falantes está descendendo a unha velocidade enorme, porque en 2001 só o 61% da poboación fala alsaciano frente ao 95% no 1900, e esta situación, se non se aplica, se non se poñen os medios, seguirá sendo sempre en descenso en contra do alemán en Alsacia, seguirá sendo sempre negativa. O seguinte panel fala de Italia. fala das dificultades lingüísticas da consideración do italiano cando naceu como lingua. O italiano durante os séculos XIV e XV, que é o momento no que se empeza a utilizar como lingua culta, lingua de escritura, era considerado un vulgar, non era considerada lingua culta, lingua da transmisión literaria, da transmisión dos coñecementos científicos. Dante, un dos maiores escritores en lingua italiana, considerado mismo polos propios italianos un dos promotores, un dos grandes fundadores da cultura italiana e da lingua italiana, arriscouse a ser dos primeiros en defender o italiano, o vulgar, como lingua de cultura. Este risco conlevou uns séculos máis tarde, no século no finais do século XIV, no século XV, que os propios compañeros de Dante, contemporáneos de Dante, literatos e humanistas, o consideraran como non literato por utilizar o italiano como lingua de cultura. De feito, decían que Dante non debería ser considerado un literato de tal altura por utilizar o italiano e debería ser considerado un artesano calquera e non un verdadeiro literato, porque era unha afronta utilizar o italiano naquel momento como lingua de transmisión cultural e lingua literaria. Era un moi afrontado Dante. A Italia vive unha situación lingüística moi peculiar, porque ao contrario do que pasa en moitos estados europeos, as linguas vulgares afianzanse como linguas de cultura e son linguas faladas, pero despois esas linguas faladas vanse normativizar e normalizar nunha serie de gramáticas normativas que se van crear para que se homoxenicen e se estendan esas linguas. O italiano é un pouco o caso contrario. Era unha lingua de escritura, unha lingua culta, pero non era unha lingua falada. Que pasa? Que Italia estaba dividida en moitos estados e hasta o século XIX non se unifica. Non existe o Estado italiano hasta 1870. Solo que a existencia deste Estado italiano se crea o que hoxe se estudia como italiano. Por que? Porque non existía un italiano falado, existía un italiano culto, un italiano escrito. Entón, no momento da unificación italiana vese a necesidade de crear unha unificación lingüística. O propio Manzoni, que foi un dos autores que contribuiu a esta unificación lingüística coas súas obras, coas obras científicas e literarias, di que para que unha nación se consolide, ademais da unidade xeográfica e política, necesita da unidade lingüística. É importantísima a unidade lingüística para constituir o Estado. O seguinte panel fala de Portugal e do caso portugués. O caso de Portugal fala tamén das dificultades históricas que tuvo portugués durante o século XVI e parte do século XVII, cando estaba baixa dominación española, para ser considerada como lingua de prestixio dentro das súas propias elites culturais e sociais. Porque no momento que Felipe II unifica as coroas e unifica a Portugal baixo a súa coroa, as elites culturais portuguesas pasan o español como lingua de cultura e consideran, recitan a súa propia lingua para a transmisión culta, a transmisión habitual entre eles. Entonces prodúcese un caso moi particular. A partir do século XVII, cando xa Portugal acada de novo unha autonomía e se separa da coroa española, volve un pouco a ser considerada un pouco lingua de cultura, lingua de prestixo, e volve a ser a lingua dos seus falantes e de Portugal, tal e como conocemos hoxe. E por último, temos o caso de Flandres. O caso de Flandres é un caso tamén dunha lingua considerada lingua como tal, o holandés, fora do seu territorio, unha lingua fora do seu territorio, no territorio de Flandres, e que vive un conflicto lingüístico moi potente aínda hoxe, non? Aínda hoxe o holandés ten moitas dificultades para ser lingua normal dentro do seu territorio. Os problemas aparten do século XIX, cando se crea Bélxica, cando se crea o Reino de Bélxica, que agrupa culturas e territorios moi distintos, un territorio de fala francesa, un territorio de fala holandesa e un territorio de fala alemana. Entón, esta pluricidade cultural foi un pouco en detrimento do uso do flamenco, do holandés, neste territorio que está fora do que é o territorio holandés, do país, non? E aí explica un pouco pois, cal foi a situación e cal é a situación actual de Flandes, non? A situación máis actual. Ben, con isto remato, e vou deixar xa que darlle un pouco a palabra aos nosos convidados, a Paco e a Coldo, porque todo isto que vos estou contando vale o ver mellor dentro do que son os paneis gráficos que van estar colgados e o que se pretende aquí realmente suscitar o debate, que reflexionemos un pouco sobre as dificultades lingüísticas de linguas de prestixio no seu propio territorio e linguas de prestixio que foron trasladadas a outros territorios e que dentro deses territorios teñen problemas para desenvolverse como linguas normais e linguas tal e como as conhecemos. Entón, cando queirades, Coldo e Paco, podes falar. Vamos falar un pouquiño de cal é a situación do vasco e do catalán, cales son os ámbitos de uso, cales son os problemas que se encontran un pouco nas súas linguas, e o que queremos é que despois se sades vos os que preguntedes sobre esta campaña. Hola, bueno, vou seguir un poquinho así o esquema por levar así un pouco a orden, ¿no? Bueno, en Euskadi, falar euskera, vivir en euskera, ser euskalduna 100%, un 25% de todo Euskadi, de todas as provincias vascas. Donde máis se fala euskera é en Guipúzcoa, na provincia de Guipúzcoa. O que pasa é que, bueno, en Guipúzcoa hai 700.000 habitantes e como en Vizcaya hai 1 millón de habitantes, pois hai máis número de xente que fala euskera que en Guipúzcoa, non? Pero despois temos o problema. En Navarra sempre estuvo UPN, que é o PP, e bueno, pues nunca avanzou e parecía que con Nafarroa vai como que de Pamplona cara ao norte estaba avanzando euskera, pero creo que nas últimas eleccións por primeira vez non tiña maioría absoluta, entón PSOE podía unirse a UPN ou a Nafarroa vai, e al final pues como se unió a UPN, pues hai como ese retroceso que queda en Navarra, queda nos povos do cara ao norte, norte, norte. Despois está Iparralde, que é o País Vasco francés. Ali, bueno, como o goberno francés non é unha lingua recoñecida, solamente hai alguna icastola, algún colexio privado para euskera, con lo cual pues tamén va a menos. Despois, donde sí se traballa, se apoia con programas, con proxectos en a administración. Aí sí que a xente se desenvolve en euskera, cosa que na privada non, aunque sí se ten, bueno, como pasa aquí, que cando chega un paisano procuramos falar en galego, pues ali pues chama alguén que sepa un pouco de euskera, que se poda desenvolver, pero bueno, na privada non se molestan tampouco. E no comercio, pois depende, se estás en un pobo, se estás en unha cidade, hai pobos que son moi aberchales, moi euskaldunes, como Azpeitia ou tal, que bueno, pero que eso depende do sitio. Despois, nos medios de comunicación, está Donosti Ratia, Radio Donosti, Radio Azpeitia, que esas son dúas emisoras que sí están en euskera frente a un montón que están en español. Despois cos periódicos de radios nada máis. Ah, bueno, televisión, a única que emite en euskera todo sería Euskal Telebista 1, ETV1. Logo hai cadenas locais que pouco euskera. Nos periódicos, o único en euskera totalmente é o periódico Berría, porque logo está Diario Vasco de ella, que hai un pouco de euskera, pero pouco. incluso o diario Gara, que podía ser de o sector máis abertzale o que sería Batasuna, solamente utiliza o 15% de euskera. Nos periódicos, despois nas revistas, pois solamente está Arguía, que é a única en euskera, totalmente en euskera, e logo hai un pouco en Irutxulo, bueno, algunas outras revistas, pero pouco. Eso a nivel de los medios de comunicación. No uso familiar, pues na época franquista falábase euskera solamente en casa. Era un núcleo tan pechado que dio así como moitos dialectos e subdialectos. De feito, un velliño guipuzcoano non se entendía con uno de Bizkaia, e non é unha anécdota, o sea, non se entendían, tiñan que utilizar incluso o español para poderse comunicar. Bueno, entón, fai, non sei, 30, 40 anos, fai moitísimo, o obxectivo foi unificar o euskera, que aí era o euskera batúa, que o que estudiamos, o que se estudia, aunque estudies os dialectos e tus antepasados, pero o que se estudia é euskera batúa. Si paso un pouco, porque eu teño escoitado aquí, non o sei, pero tamén ali, eso de como non existía teléfono, entón de repente en euskera é teléfono A, pues tamén había xente que decía, jo, bueno, pues alguna palabra había que poñer, quer dicir que al final, o obxectivo era, desa forma, se ayuda as casas, incluso se pudo desarrollar en cuestiones técnicas, tecnolóxicas, bueno. Tamén nos caseríos, porque tamén teño escoitado aquí, eso tamén ocurría ali, se dice, buah, os avós falan galego, pero cando chega el nietito falanlle en español, porque é máis de señoritos, tal. Eso tamén ocurría ali, fai moito tempo, pero ocurría, que tamén os velliños, pues, aos rapaciños, pues, tamén se les falaba en español. En cuanto a las escuelas, así castolas, hai varios modelos. Desde fai moito tempo está el modelo A, o modelo B, o modelo D. O modelo A é o modelo todo en español e euskera solo como asignatura. El modelo B é bilingüe total, mitá. El modelo D é todo en euskera e o español é unha asignatura. Pero todo o País Vasco, e a gran maioría, sempre, os rapaces sempre estuvieron no modelo D, é o que máis se utiliza todo en euskera, porque garantiza o bilingüismo, porque hai familias que son euskaldunas, que falan en euskera, que o neno está en casa en euskera, que chega a castola en euskera, pero que non se queda sino en español, por os medios de comunicación, por os libros, por o español está aí, sin embargo, eles, a súa vida é en euskera. Como é para a xente que, eu por exemplo estaba ali estudiando, estaba en AEK estudiando, pero vine para aquí, me quedé en un tercero, bueno, pues para mí, si no se euskera 100% e levas o rapaz a Ikastola e sabes que euskera 100%, pues nunca hubo problema, porque o rapaz te pregunta en español, ti le explicas, hai moito apoio do profesorado, non se vive como un problema, eles, pues bueno, pues viven en euskera, que será lo que pueda... Que é moi fácil, porque no, eu porque o vexo aquí na Galiza, ¿no? que si todo fuera en galego, pues es que lo máis sencillo, é moi fácil, e que eles pues, non se quedan sin tal, ¿no? Bueno, en Guipúzcoa, en toda Guipúzcoa solamente existe un colexio público del método A de todo español, solamente hai unha escola. En Guipúzcoa, que somos 700.000 habitantes, solamente hai un colexio que teña o en español. Despois, bueno, estatus, presuicios, clases sociais. Bueno, en euskera non hai presuicios, non está rechazado, non está etiquetado, non é de clases altas nin baixas, se valora saber e poder desenvolverse en euskera. De feito, podes atopar pues, xente moi adinerada, xente do PNV, xente de clase moi alta, moi abertzale, con pescadores o labregos, tamén moi abertzales, que non é algo, non é cuestión de clases ni nada. Bueno, na época franquista, con a industrialización, chegou moita xente de fora, extremeños, galegos, moitos, non se integraron, non axudaron no euskera, pero aun comprendendo que o euskera é difícil para nós, canto máis para a xente de fora, xente que ten pues, máis de 40 anos, que chega para traballar. Lo que pasa é que bueno, había aí povos como Hermoa, que son todos galegos, que hai unha ausencia absoluta de euskera. Lo que pasa é que entón nació un partido anti-euskera, que foi Unión Alavesa, que la fundou un médico galego, e eso, pues, bueno, sabendo que é difícil tal, pues non foi así moita axuda, ¿no? Eu penso que hoxe, porque a verdade, eu penso que hoxe, pois, os galegos que agora están ali, pois que están como cualquiera de nós, pois el que tiene interés procura estudiar e o que non, pois tampouco creo que se viva así como un problema, o temos asumido, igual porque unha lengua... eu, por exemplo, teño falado cos meus amigos ali, eu estaba estudiando, cando estudias en unha academia, digo a ECA porque a ECA tuvo fama ou mala prensa, decíase que mientras estudiábamos euskera nos enseñaban a como secuestrar ou como preparar un cóctel molotov, e bueno, pues propaganda, e eu estaba en unha academia boísima, que nada máis entrar era todo en euskera e que se te mete el chip e non sabes ni incluso ni traducir porque aprendes moi ben. Pero si chegas a quinto, eran tres horas, eran todas as tardes tres horas seguidas, hora e media un profesor, hora e media outro profesor, pero moi a gusto, e despois rematando te ibas a un caserío, e ali ou con unha familia de euskalduna ou con a propia academia. E aí sí que os meus amigos euskaldun berris serían os novos euskaldunas, son os que traballando na administración e tal se desenvuelven a nivel técnico e poden tal, pero logo na intimidade con sus parellas ou sus tríos ou tal en español. E eu levo anos aquí en este país. E bueno, porque cando cheguei había esos cartaces de fala, aínda que fales mal, fala, e eu pues falo, sé que o fago mal, pero non avanzo porque teño o meu ambiente de amigos en galego, pero a xente non, eu vou ao supermercado, vou facer a compra tal, e al final volves a casa en español, te cambian el chip. Entón, claro, se non se fala non avanzas, pero necesito español na miña intimidade e non sei se algún día pues non necesito. A veces noto que pienso en galego porque tuve unha tarde en galego, tal. Non sei se o conseguiré. Eles, os de Euskadi, lo digo por si o problema está en a diferencia de lengua ou o problema o teño eu, porque si o galego non é tan diferente, a mí tamén me relaxa falar en español cando tomo un café na intimidade porque cuentas cosas máis de tu corazoncillo, non sei, te sai así o que te sai o español, non? Entón, bueno, non sei, eu sí que me encuentro con ese problema, non? E, bueno, o esquema que me mandaron así que tenía que decir máis ou menos era, bueno, isto. Ben, pois, agora venos falar un pouco Paco, ao final das exposicións, porque máis interesante serán as vosas preguntas, os asistentes e os que estamos aquí, por responder. Paco, venos a falar un pouco do caso catalán. Sí, vou falar do caso catalán, que é o caso dos países cataláns, non simplemente de Cataluña. Non quero, isto quero facer énfasis, non só porque eu son valenciano, son catalán periférico, senón que, sino porque é moi importante ter isto, non? Que moitas veces cando pensamos no catalán pensamos en Cataluña simplemente, non? Dende fora. Non penso, moitas veces pensamos, ou se pensa que Cataluña está moi ben, que está moito mellor que Galicia, por exemplo, que todo o mundo sabe catalán e que é un exemplo de unha recuperación lingüística pois despois de moitos séculos de represión de Franco e todo isto, non? Pero non sempre é así, non? Por exemplo, non en Valencia ou a situación do catalán é bastante máis delicada, non? É bastante semellante a Galicia en algúns aspectos que despois comentarei, e mesmo ainda é máis digamos, máis difícil na parte catalana de Aragón ou na parte francesa. Porque sabedes que os países cataláns, ¿no? Os países de fala catalá, pois son principalmente o Principado de Cataluña, ¿no? Que entendemos por Cataluña, a parte máis poboada, ¿no? Demográficamente, a máis rica tamén, con unha tradición máis de máis nacionalista, non? Unha tradición de reconhecemento de conciencia de ser cataláns, non? O segundo territorio máis grande, Valencia, o País Valenciano, con 2 millóns de catalán falantes. Despois as Illas Baleares, ainda que as Illas Baleares tamén son pois outro, son un caso diferente, non? Porque non é algo tan homoxéneo como os outros territorios, porque son illas, non? Sabedes que as illas sempre son moi conservadoras, son moi conservadoras e aïlladas, pero tamén aïlladas entre eles, non? Inda que pensemos que un mallorquín e un ibicenco poden ter moitas cousas en común, pois non teñen tantas, non? É dicir que están aïlladas do mundo, están aïlladas entre elas tamén. E despois, outra zona en España onde se fala catalán é a parte de Aragón, que xa comentei, que non é lingua oficial, como si en Valencia ou nas Illas Baleares ou en Cataluña, non é lingua oficial, e sin embargo é o territorio onde máis vitalidade ten a lingua. Ali o índice de catalano falantes é dun 95%, cosa que non se repite na resta de territorios. E isto é, aínda que a lingua non sexa oficial en Aragón. Porque vemos que sí que é certo que a cooficialidade axuda ou non axuda, a ter un Estado propio axuda ou non axuda, tamén depende sobre todo do modelo de Estado. Se queredes, despois podemos falar disto, non? Pero sobre isto, pois, nos países catalanes temos esta contradicción, esta paradoxa, non? Que o sitio onde máis se fala non é oficial a lingua, e o sitio onde a lingua oficial é a única lingua oficial, que é Andorra. Sabedes que Andorra é un Estado independente cuxa única lingua oficial é o catalán. Pois esta independencia, este, digamos, apoio perpetuo, continuado do goberno de Andorra, non permite tampouco que o catalán se desenvolva con normalidade. E hai cada vez máis presión do francés e do español, sobre todo do español, e na rúa cada vez oese falar máis castelán, non? Despois temos a situación da Cataluña Nord, que sería a Cataluña do Estado francés, cuxa capital é Perpiñán. Ali a situación é máis difícil porque a política lingüística ou a política lingüicida do Estado francés foi moito máis centralista que o do Estado español, non? Ali o índice de catalán falante non é lingua oficial. Bueno, agora fixeron a lingua oficial, pero claro, o índice de catalán falante, o auto-odio, é dicir, o complexo de inferioridade por falar catalán e non falar francés, é moito máis grande que no resto dos territorios de lingua catalá. E finalmente, sabedes, temos dous illotes, non? Onde tamén se fala catalán, no resto, que son unha pequena comarca en Murcia e unha cidade no estado italiano, na illa de Sardeña, que se chama L'Alghero, que é un catalán, é unha cidade de uns 50.000 habitantes, unha cidade pequena, non é nin a capital de Sardeña, en a que actualmente se fala en catalán, inda que non é lingua oficial tampouco ali. Entón, a dificultade de ser unha lingua, porque ser unha lingua non é fácil, penso que a principal dificultade é por non ter un Estado, pero non digo por non ter un Estado propio. Quero dicir que a principal dificultade por non ter un Estado é por non ter un Estado que apoie as linguas. Isto, non sei, eu penso que está bastante, eu vexo bastante claro. Quero dicir que todos os Estados realizan unha política lingüística, fan unha política lingüística, todos os Estados, mesmo os que non o fan. Porque pensamos que, pois sí, que en Cataluña hai unha política lingüística, unha política de normalización lingüística. Na Galicia, pois, temos a política de normalización lingüística, pero o Estado español non hai ningún instituto ou ninguna administración ou, non sei, ninguna institución que se ocupe de facer política lingüística, pero sí que hai unha política lingüística do Estado español, que, como sabedes, é que o castelán é a lingua de todos, e as outras linguas son linguas cooficiales co castelán nos seus territorios históricos, non? Pero o castelán é cooficial tamén nestes territorios do que non é lingua histórica, non? É dicir que a política lingüística do Estado español, que sí que ten política lingüística, como digo, e non é precisamente de normalización, é a medio camiño entre Suiza, que, como sabedes, ten moitas linguas, cada unha destas linguas é a única oficial no seu territorio histórico e non en ningún outro máis. Pois España está entre Suiza e Francia, onde o francés é a única lingua oficial de todos os territorios, non? Entón, pois falando da situación xeral nos países catalans, pois quería deixar isto moi claro, non? Que en Cataluña, no principio de Cataluña, as cousas son moi diferentes de, por exemplo, na franxa de Aragón, na franxa de Ponent, ou do País Valenciano, que, como comentei, é moi semellante a Galicia, non? Entón, pois no sector público, é dicir, no contexto laboral ou nas relacións comerciais, comerciais, etc., pois sí que é verdade que no Principado de Cataluña hai unha demanda do catalán para o mundo laboral. É dicir, fai falta saber catalán para atopar traballo ali. Sí, se non sabes, tamén vas a atopar traballo, non? Pero non vai ser o mesmo traballo. É un traballo pois menos considerado. Por exemplo, agora está chegando moitos emigrantes de Latinoamérica que falan perfectamente o castelán, atopan traballo perfectamente, e mesmo continúan sen aprender o catalán porque xa quedan conformes co traballo que teñen, pero sí que notan que a sociedade pídelles que saiban catalán, non? É dicir que o catalán sí que o atoparemos no Principado de Cataluña no sector privado, é dicir, empresas que fan os seus catálogos, as súas reunións, xuntanzas, calquera acto dunha empresa que pode ser en catalán perfectamente, non? Se entrades a páxina de Vueling ou de EasyJet, pois atoparedes o menú, podedes comprar os vosos billetes en catalán perfectamente, non? Pero non, isto non significa que non exista a interferencia do castelán. Non sei, Radio Taxi, a Radio Taxi de Barcelona, os taxistas non falan en catalán entre eles, falan en castelán, non? Por exemplo, dicir que todo non é tan un equívoco, non? Como estou presentando, sino que poderíamos matizar moitísimo. Entón, pois, o punto contrario dentro dos territorios no que o catalán é lingua oficial sería Valencia, non? No País Valenciano, pois é verdade que o catalán fai puntos, non? Se sabes catalán é mellor para topar traballo, pero non é imprescindible, non? Penso que é un pouco como aquí en Galicia, pois se sabes galego, mellor, pero se non o sabes, non fai falta, non? Pasa que é diferente porque Galicia tampouco non é un país de inmigración, sino de emigración. E os países catalans somos país de acollida, non? De inmigración. Entón, pois, pasa isto, non? Eu, de que teño, por exemplo, que chamou moito a atención os anos que eu estive vivendo en Barcelona, chamou moito a atención, por exemplo, xente, non sei, empresarios, xente seria, que falaba catalán, e falaban catalán entre eles, non? E facían a súa publicidade, as súas xuntanzas, as súas cosas en catalán, non? Sin problemas, non? Digámoslo así, non? A mellor, os traballadores de... pois de traballos menos considerados socialmente, pois falaban castelán, non? Eran inmigrantes, non? E aquí en Galicia sucede un pouco como en Valencia, que os amos das grandes empresas, etc., pois son castelans, non teñen por que ser monolingües en castelán, non teñen por que ser que non falen galego, que non falen galego nunca, pero que se triunfan ou se triunfaron na vida economicamente porque o fixeron en castelán. E os traballadores de pues, a mano de obra máis inmediata ou limpadores, etc., pues, falan catalán ou falan galego aquí, non? É dicir que sí que existe este matiz, non? A diferencia do que comentaba Coldo no País Vasco de categoría social, non? É dicir que non é isto que dicen que non, que en Cataluña o catalán é a lingua da burguesía. Entón a burguesía sempre fixo moitas cousas pola lingua, é certo. É a lingua da burguesía, pero tamén é a lingua dos traballadores, non? En cambio, no País Valenciano non é a lingua da burguesía dende principios do século XX, a burguesía da cidade de Valencia, principalmente da cidade de Alicante, abandonou a lingua a súa sorte, ou as clases traballadoras, non? De maneira que sí que está moi connotado o uso do catalán, non? O catalán, falar catalán en Cataluña é unha cousa pues, bastante normal, non? Non é de burgués, nin é de pobo, nin é de aldea, nin... En cambio, falar catalán en Valencia ou é un vello ou é de aldea, non? Sí que está este matiz. Nas Illas Baleares é un pouco diferente. As Illas Baleares está en, a medio camiño entre Cataluña e Valencia. É diferente porque, digamos, ali o caso é de... A insularidade marca moitísimo a realidade das illas. Entón, pois non sei, para, non quero facelo moi longo. No sector privado, claro, na súa, na casa hai xente que fala, pois fala a súa lengua, non? Se son lituanos, imagino que falarán lituano, non? Os cataláns falan catalán e os castellanos, pois, castelán, non? Quero dicir, que non hai... Tampouco hai moita presión, non? Externa nas políticas lingüísticas de que de, cambias a lingua na que falas na túa casa. Que é lógico, non? Isto. Pero sí que hai unha cousa bastante importante ou bastante grave que foi a interrupción interxeracional do catalán. Isto, que normalmente dicen que en Cataluña non pasou, que nas illas non pasou, en Valencia sí, tampouco é certo, non? Despois da guerra, a burguesía catalá, a burguesía de Barcelona, sí que cambiou de lingua, non? Para tratar os fillos, e sí que hai unha burguesía barcelonina, barcelonesa, que fala castelán, non? Monolingua en castelán, non? En Palma de Mallorca non sucedeu tanto, onde sí pasou foi en Valencia e Alicante, onde os pais falaban os fillos nacidos antes da guerra en catalán, pero despois da guerra falaban en castelán. Entón, deuse esta paranoia, non? dun pai falando un fillo, o fillo máis grande en catalán e o fillo pequeno en castelán. E como casos así, pois moitísimos, non? Xente que se coñecía, parellas que se coñecían, os dous falaban catalán no ámbito privado en casa, pero no ámbito público o catalán iba relegándose ao ámbito privado, entón en público pois coñeceronse en castelán, e cando se decataron que ambos os dous pois falaban en catalán, podían falar entre eles en catalán tamén, pois non o fixeron porque a presión exterior, a presión da sociedade de que a única lingua vehicular a nivel local era o castelán, pois tiña que ser así. Entón, actualmente en Valencia topamos isto, non? Algúns, moi localmente, a interrupción xeracional, non? Que é unha cousa que liga moito a Galicia, non? É dicir, que as cidades falan castelán e as aldeas falan en galego, non? Pois ali en Valencia é moi semellante esta cousa. O pasa que hai cousas diferentes, non? Un problema que nos temos engadido é o tema da emigración, non? Unha emigración que emigra sobre todo aos grandes núcleos urbans, a Valencia ou Alicante, pois nunca se asimilará lingüística. Se xa costa nos suburbios, por exemplo, de Barcelona, Barcelona é unha gran metrópole, unha gran conurbación, non? Entón, nos suburbios, nos barrios periféricos, nas cidades dormitorio, onde a emigración é máis forte, pois a lingua común é de castelán, non? Pois ainda máis difícil en Valencia. Entón, o principal problema que eu penso que temos actualmente na lingua catalá, observando xa o conxunto, é a falta de cohesión interna. Estamos moi separados, non? Dicir que isto que se coñece máis Cataluña co resto é certo porque mesmo desde Cataluña non se coñece moi ben Valencia, ou de Valencia non se coñecen as illas, ou as illas non se coñecen entre elas. Dicir que sí que hai unha falta de cohesión. Non temos medios de comunicación común. Bueno, sí que temos algún diario electrónico como é Vilaweb, pero periódicos non hai ningún periódico que sexa de todo o territorio catalán falante. Ningúnha televisión, ningunha radio. Sí que temos radio en catalán a nivel autonómico e a nivel local, non? Nas tres comunidades autónomas onde o catalán é oficial, non? Outro problema que temos é o tema do secesionismo, que tamén é moi famoso, non? É dicir, isto de que o valenciano non é catalán, é outra lingua, non? Isto, bueno, é un problema que non tan científico, é dicir, se son ou non a mesma lingua, sino un problema máis, digamos, sentimental, non? Hai moita xente valenciana pois que non se sente catalá, non é catalá, son valencianos, xa está, non? O valencianos españois ou que sexa, non? Pero confunden esta cousa de non ser catalás con non falar catalán, non? Porque o nome tradicional da lingua tamén en Valencia é o valenciano, non dicimos catalán. O que pasa é que a gran maioría de xente, sobre todo despois da educación obrigatoria, non? Do catalán, no ensino público valenciano, pois todo isto cada vez é menos a xente que pensa que o valenciano e o catalán sexan linguas diferentes. É dicir, que foi un problema que se creou intencionadamente, perfectamente planificado, despois do franquismo, durante os anos da transición, que se baseaba en dous cosas, na mala fe dos dirixentes, que non querían, no, de ningún xeito que fose a mesma lingua, que non querían de ningún xeito a normalización da lingua catalán, en realidade foi iso, baseado nesto, na mala fe dos dirixentes e na ignorancia dos falantes, no? Viñamos dun analfabetismo na lingua propia ancestral, 300 anos dentro do século XVIII de prohibición, de estar moi separados un de outros, de non ter medios de comunicación, de non ter escola, etc. No? E baseábase tamén no nome da lingua, o nome da lingua tradicional é valenciano, pero do mesmo xeito que en Mallorca non se di catalán tradicionalmente, sino que se di mallorquín, en Menorca menorquín, en Ibiza ibicenco, en Formentera formenterenco, en Perpiñá rosellonés, en l'Alguer l'Alguerès, en Aragón chapurrejat, etc. Que hai miles de nomes. Entón, pois si, temos problemas, non? Pero o problema máis grave é o complexo de inferioridade, autoestima polo chan. É dicir, o auto-odio. O auto-odio é o complexo de dicir, se falo catalán vanme mirar mal, non? Isto existe ainda. Temos cousas boas tamén. Por exemplo, a normativa catalá fixose a principios do século XX. Isto foi un gran acerto, non? Non houberon casi problemas para adaptála en todos os territorios, coas modificacións que fixeran falla. Foi un gran avance. E outro avance que penso máis actual, que penso no que o catalán, pois, pouco a pouco gañamos algunhas batallas, é con internet. A presencia do catalán en internet é realmente, penso que é moi importante, non? Hai un momento fixen un exemplo, no, de EasyJet ou Vueling, ou hai moitas empresas que podes mercar as túas cousas. O Nokia agora mesmo fixo os seus menús en catalán, non? Que pouco a pouco o catalán vai se implantando, vai se normalizando en todos os ámbitos, non? Pero claro, hai que estar continuamente pelexando, hai que estar continuamente en garda, non? Tanto é así que temos un dominio propio, sabedes, en catalán, que é o .cat, non? Que penso que é a única comunidade lingüística sen estado propio que ten un dominio para a súa lingua, no? Para .cat. Nada máis, o catalán, así como dato, como información suplementaria, quería dicir que o catalán é a lingua minorizada, a lingua sen estado propio, máis grande, máis falada, con máis número de falantes de Europa, a primeira. A segunda é o galego. Ten mesmo máis falantes reais que linguas como o sueco, como o finés, como o lituano, como o esloveno, como semellante o checo, como o danés, que son linguas oficiais, moito máis que o maltés, por eso, no? E semellante o número de falantes de portugués en Europa. Entón, non sei, non é cuestión de número de falantes, como vimos nos panéis tamén, a modo de introducción, sino que é cuestión de vontade de ser da xente, de vontade de falar o que se fala ou outra cousa. E para rematar, quero explicar unha pequena anécdota que penso que pode servir de ilustración un pouco ao que dixen, no? A causa do auto-odio. Eu son valenciano, se dixen, de Alicante, da provincia de Alicante, dunha aldea preto de Alcoi. Na miña casa sempre se falou valenciano, catalán. No meu povo todo mundo fala sempre catalán. Hai xente que costalle moito falar outra cousa. Eu notaba, cando era novo, hai 30 ou 40 anos, cando era novo, pois sí que notaba algo no ambiente de que un certo prexuízo, no? Cando habían seis persoas falando en catalán entre elas, e chegaba alguén de Alacant ciutat ou de València ciutat, que entendía perfectamente o catalán e que mesmo estaba facendo o esforzo de aprender a falar catalán, a xente non lle deixaba, no? Habían cousas que eu xa comezaba a decatarme da situación da lingua, no? E fun a miña avoa para ver que veía, non? Preguntei-lle, avoa, bueno, díxenlle, iaia, que és més bonic, el valencià o el castellà? Què més bonic, no? O castellà o català? O castellà o català, no? La díxeme, o castellà. O castellà é unha lingua moito máis bonita, moito máis melódica que o catalán, claro, que o valenciano. Eu dicía, como é isto? Por que? E dice, pues que salta a la vista. Para ela é unha cousa de sentido común, absolutamente, non? O ceo é azul e o catalán é feo. Non había máis, non? Entón, pero non sei, dígame por que? Ela dicía, unha palabra dita en castelán é moito máis bonita que dita en catalán. Eu dicía, non, pero como é posible, non? Hai palabras en catalán que soan preciosas, non? En castelán tamén, claro. Claro, pedíalle un exemplo, ¿no? Que me explicase como é que ela percibía iso. E díxeme, claro, por exemplo, ben, ¿no? Ben en catalán, pois, e ben en castelán, ¿no? En catalán é vine, ¿no? E dicía, ela dicía, pois, vine, ¿no? En cambio, dicindo a mesma palabra en castelán, era moito máis doce. Por exemplo, ben. Ela non se decataba disto, non? Non se decataba que ela mudaba mesmo a súa cara, non? A súa cara era máis vine, pero ben. Entón eu quixen facer a prova e facelo ao revés, non? Dixenlle, aboa, ben, pero vine. Pero xa non colleu, xa non entendía. Era unha cosa que estaba tan implantada, non? Que non había forma de facer llover de outro xeito. E máis nada. Bueno, moitas gracias. Agora, para rematar, temos o noso representante Treve, que vai falar de Lituania, do caso lituano e do caso da Alsacia. Cando que... Da igual. Bueno, como non son aborixe nin alsaciano nin lituano, é máis un castelán, pois non podo falar dende neno destas cousas. Eu ofrecime a falar de Alsacia porque estive de lector na fronteira con Alsacia en Alemaña, no norte de Alsacia, 10 km. Iba moitas veces alí a comer, a beber e a pasear porque era moi bonito e podíamos falar en alemán perfectamente alí. Entón, dábame conta por as casas, por o que falaba a xente, mesmo por como se comportaban, porque eu vivía na residencia de enfermeiras de onde estaba, e cando estábamos ao lado do hospital había moita xente alsaciana que iba lá si o médico era mellor o alemán, e ao revés, os da miña zona iban ao lado alsaciano se consideraban que o médico era mellor do outro lado. Aparte, no instituto onde eu traballaba, o francés tiña a mesma categoría que o alemán, é dicir, había rapaces que podían estudiar en francés mesmo para ir directamente á universidade francesa con un nivel prácticamente de nativo. E ao revés, eso polo visto formaba parte dunha política de fronteira entre os dous países. E bueno, entonces no momento de falar do alsaciano, que a mí me chamaba a atención, porque, por exemplo, cando iba a Estrasburgo, me daba conta que os policías de Estrasburgo falaban entre eles en alemán, bueno, no mesmo dialecto, que era moi parecido o do lado da fronteira onde estaba eu, pois que era un caso que se podía comentar cando me comentaron os compañeros, ¿no? Entonces empecé a investigar en internet, e vou ser moito máis breve, porque como non teño que contar así cousas desde neno, tardarei menos. Entonces, bueno, se coñecedes Alsacia, claramente polas construcción das casas, a maneira de moverse e todo, é alemán. É dicir, que ti o ves ali, se non escoitas nada, pensas que estás en Alemanha, notas enseguida, mesmo a xeografía e tal. Entonces, o caso do alemán ali é curioso, porque empezou sobre todo a baixar o número de falantes a partir, según un estudio que encontré así bastante serio, dende o ano 62. Porque, por exemplo, nos din, non me vou meter de que se fala alemán dende o século IV, estas cousas, bueno, que se teña escritas e tal. Por exemplo, nos din que desde 1878 a 1968 apenas baixou o número de falantes de alsaciano, do dialecto alemán de alá, ¿no? Baixou de un 88,2 a un 84,7, o sea que prácticamente non se moveu, ¿no? Pero a partir de 1962, según un estudio feito así a finais dos anos 90, resulta que o 63% dos pais con nenos en edad escolar falan alsaciano, mentres que os nenos destes pais falan solamente nun 34,4% o alsaciano. E din que o entenden estes nenos en edade escolar un 52,8. É dicir, a baixada é moi importante, non? Logo, en que ámbito se fala? Que máis ou menos por seguir o esquema teu, se fala alsaciano, pois, e que o fan cos pais, cos avós e cos achegados, non? Pero que solamente un 10% da xente nova fala alsaciano entre eles, entre os amigos, cos outros amigos. De todas maneras, claro, este estudio tamén depende moito da familia coa que fales, porque podes ter familias de alsacianos, podes ter familias mixtas de franceses e alsacianos, ou só de franceses, lóxicamente, non? Tamén hai que ter en conta que se falan máis o alsaciano no rural e máis no norte da Alsacia, que era onde eu me movía. De feito, vas por ali, todos os nomes das poboacións son alemás, non? Mesmo que os afrancesen un pouco, non? De todas maneras, sí que apuntan aquí no estudio este que o futuro pode ser preocupante, porque di que solamente un 21% da xeración destos estudiantes estudiados está en situación de seguir transmitindo o alsaciano a xeracións posteriores. É dicir, unha porcentaxe do menos dun cuarto do que había, non? De tal maneras, logo, en cuanto a política xa, lingüística e demais, claro, con Francia pues era moi difícil, ¿no? Sobre todo desde a Primeira Guerra Mundial. Eso se quere, vos lo conto despois, pero bueno, é que non me quero enrollar moito. De tal maneras, agora, no ano 2002, quedou claro que o 70% dos alsacianos, que son 1,7 millóns de habitantes, desexa no alemán como a primeira lingua estranxeira na escola, frente ao inglés, por exemplo. Nestos acordos que hai transfronteirizos, pois claro, non ocurría o mesmo no outro lado da fronteira do Rin. Por exemplo, en Baden, bueno, o estado alemán do sur que fai fronteira, bueno, pola parte este da Alsacia é Baden-Württemberg. Entón, Baden, que sería esa parte, non opina o mesmo, queren que sexa o inglés en gran maioría a primeira lingua estranxeira na escola, non? Sin embargo, no Sarre, o Sarre estaría o norte de Alsacia e o Palatinado, sí que o francés claramente a primeira lingua estranxeira. De tal maneira, tedes que saber que o Sarre pertenceu a Francia todo ano, creo que 1954, onde fixeron un referéndum e se incorporaron a Alemanha despois da Segunda Guerra Mundial. De tal maneira, o alemán como a lingua estranxeira está moi extendido na Alsacia, lóxicamente. Pero bueno, eso sempre foi unha cosa a partir do principio dos anos 60, non? Por exemplo, 90% dos alumnos de preescolar e de ensino básico teñen o alemán como lingua estranxeira, como primeira lingua estranxeira, e o 47% en secundaria. Sin embargo, no resto de Francia, solamente un 8% dos estudiantes de secundaria teñen o alemán como a primeira lingua estranxeira e un en primaria, perdón. Sí, como a primeira lingua estranxeira, un 13% como a segunda lingua estranxeira, baixa moitísimo. De Lituania, porque bueno, vou falar de Lituania porque iba a vir un principio unha alumna nosa que está en quinto de alemán, que era un caso moi interesante, porque claro, Lituania foi un estado, bueno, é agora un estado que pertenceu á Unión Soviética, está un pouco alonxado, non é Europa Occidental, e entón, como non podía vir porque ten visita e tal, pues lle preguntei rapidamente como era a situación antes e despois do cambio, non? Entón, antes ela me contaba que o lituano sempre estaba na escola, que a segunda lingua era o ruso, pero que era obligatorio, e que todas, por exemplo, nas cidades, nas estradas e tal, estaba sempre en bilingüe todo indicado, todos os cartéis, ¿no? Todas estaban en lituano e en ruso. Tamén me contaba que solamente había dúas canles de televisión. A primeira metía primeiro o telexornal en ruso e despois en lituano. De todas maneras, contaba tamén que no rural solamente se falaba o lituano, a súa nai, por exemplo, solamente falaba lituano, e que logo había outra minoría ali que era bastante importante, que eran a dos polacos. Os polacos parece ser que están en Lituania dende o século XVIII, unas guerras que había por ali, suecos, lituanos, polacos, toda esta xente, e que rusos e polacos se centraban fundamentalmente nas cidades. Bueno, tamén me contaba que daquelas tamén se estudiaba o inglés, o francés e o alemán na escola, pero podías estudiar nada máis que 2 horas a semana, mentres que o ruso tiña un mínimo de 5 horas na escola e 4 horas o lituano como lingua nativa. De todas maneiras, todas as asignaturas eran en lituano, xa na época da Unión Soviética. De todas maneras, me contaba que o caso de Letonia era moi diferente, porque parece ser que en Letonia, que está máis ao norte de Lituania, non sei se tedes aquí un mapa, porque se podades acercar, hai un mapa e coas linguas está indicado e tal, está un pouco máis ao norte, aí había un 70% de rusos, e claro, esa diferencia demográfica facía que a balanza inclinara do lado do ruso. Na situación actual, contábame que o ruso prácticamente desaparece. Bueno, que se pode estudiar como lingua estranxeira, pero que evidentemente todo o mundo elixe o alemán, o inglés, o incluso francés. Me contaba que na época da transición o máis curioso era que eles non tiñan unha moeda na época da transición, e fixeron unha especie de papéis que facían ás veces de billete, pero cando pagaban tiñan que pagar con ese papel e con rublos rusos ao mesmo tempo. A moeda dali, por si queredes saber, chamase litas. Un euro costa agora mesmo 3,45 litas ou litos, entendería dúas cosas, non sei se sería litos ou litas, non sei moi ben. Creo que non vou contar máis da historia do alemán en Alsacia, simplemente que en Alsacia sempre se escribiu e se falou en alemán. Moitos dos máis importantes escritores, mesmo da Edade Media, de lingua alemana, son de Alsacia. Mesmo Goethe tivo que ir a Estrasburgo medio de peregrinarse, porque era un dos centros culturais, sendo el de Frankfurt. En cuanto a la política de Francia, podíamos decir una cosa que cita aquí varias veces, o de que siempre se veía o alemán como o enemigo. Cando Francia intentou, presionada pola Unión Europea, o recoñecemento das linguas minoritarias, intentou quitarlle un pouco de validez ao alemán, inventándose un dialecto que non existe, porque bueno, o dialecto alsaciano podía se definir como alamán, de aí ven o noso alemán, pero eles inventaron outra cousa como renano-moselano. O Mosela é un río que desemboca no Rin, un pouco máis ao norte, bastante máis ao norte, para quitarle esa entidade de lingua propia, ¿no? con escrita e demais. Difundían a idea de que falar francés era chic, ¿no? Un pouco polo complexo que decías ti, que era chico de falar francés, e tamén, claro, veíase o alemán como a lingua do inimigo, sobre todo os 4 anos de ocupación nazi foron definitivos, porque hai que decir que dende que está ocupada Francia, que foi na paz de Westfalia, como indicabas que antes no cartazgo, desde 1648, daquelas a Luis XIV de Francia non lle importaba que falasen alemán, el dáballe igual. O problema viñera despois, ¿no? Cando chegaron os franceses coa Revolución, donde empezou a verse un país, unha lingua, fixose presión, donde tamén se veía que falar as linguas minoritarias do extrarradio non era provinciano, era pobre, é dicir, había que falar a lingua da capital. O deixo aquí, sí. Puedo enrollarme a mogollón.